Why the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. The flame was glowing, now it's gone. The stars will guide the way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Spring Rolls, Lilac i Buslaw. Fajnie się składa tych utworów, chociaż troszkę już są osłuchane, jakby nie patrzeć. Kolejna trójka jest też zupełnie nowa. Niedawno była u nas w trójce w audycji trójka żąda debiutów Chagrin. Spore zainteresowanie wzbudziła, bo dostałem po audycji dużo maili z pytaniem, kto to był, bo nie rozsłyszałem. No ale można na stronie trójkowej zobaczyć i zdjęcie Chagrin z naszego studia, no i posłuchać całej audycji. Wystarczy poszukać program Trójka Żąda debiutów. Potem będzie Hey Jay, nieznany zupełnie zespół mi kompletnie. Płytę dostałem niedawno. No i całkiem fajnie brzmi. No i potem na koniec będzie Zimny. To też artysta, który już w poniedziałek w debiutach u nas występował.

rzeczy nierzeczywistych. Wszystko, co ma na myśli, co chcę ci dać w sposób nieoczywisty. Dałbym ci wszystko, dałbym ci wszystko, uwagę i bliskość, moją przeszłość i przyszłość. Dałbym ci wszystko, dałbym ci wszystko, dałbym ci wszystko, uwagę i bliskość, wspólny dom i nazwisko. Dałbym ci wszystko. W Nocnej Polsce sporo muzyki prawdziwej, wakacyjnej, a wakacje przecież już lada godzina, rzekłbym nawet. Przed chwileczką Chagrin, potem zespół Hey Jay, no i zimny, bardzo tanecznie i popowo na zakończenie tej trójki, ale to jeszcze nie koniec naszego spotkania. Teraz będzie troszkę inaczej. Teraz będzie gość sprzed tygodnia, potem będzie Amarok, potem będzie Andrzej Mrozek oraz Kwiat Jabłoni. There is a calm before the storm. There is a calm before the storm. Still as I'm fake, losing warmth. Yeah.

Wiem, że nie do spełnienia. Wiem, że to tylko marzenia.

Głośny śmiech to chyba największy przebój solowy Fiolki. Ale wcześniej było też sporo utworów zagranych wraz z zespołem Balkan Electric. A przed Fiolką Banach i Dżun, no oraz najmniej znany w tej trójce zespół Oranżada i Statek, który dość często przypływa w nocnej Polsce. A czy pamiętają Państwo na przykład ten utwór? Zespół Hurt zaśpiewał go zupełnie inaczej. Pamiętajcie o ogrodach, czyli w ich wersji ogrody. Niebo się kołysze w stawie. Pełek wiatr. Bardzo jestem ciekaw, czy ktoś jeszcze pamięta zespół Haiku Freestyle. No, był to spory przebój. Kazik na wakacjach i ta motorówka pływała sobie gdzieś tam po mazurskich jeziorach. A chwilę wcześniej grupa Hurt z płyty Musisz to kupić i piosenka Ogrody, czyli Pamiętajmy o ogrodach. I na zakończenie będzie zespół Dab. Chwyciłem ich pierwszą płytę i tak sobie myślę, co pasuje najbardziej do wakacji. No i tutaj co utwór, to właściwie stuprocentowy pewnik, że będzie pasował. Ale dzisiaj nie będzie piosenki Fryzjer na plaży, natomiast będzie Ogrodu Serce, czyli kiedyś piosenka ta nosiła tytuł W moim ogrodzie. I to była Nocna Polska. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, dziękujemy. Dab na koniec. Dotykałem ukradkiem, gdy